जहां तक कश्ती का ताल्लुक है वो कुछ गरीब आदमियों की थी जो दरिया में मजदूरी करते थे। मैंने चाहा कि उसमें कोई ऐब पैदा कर दूं, क्योंकि उनके आगे एक बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती को जबरदस्ती छीन कर रख लिया करता था।